Denizli'nin adım adım yolları, olan yolları. Denizli'nin adım adım yolları, olan yolları. Açılıp sarmıyor yarın kolları, olan kolları. Açılıp sarmıyor yarın kolları, olan kolları. Açılan bir gonca güldür kızları, olan kızları. Açılan bir gonca güldür kızları, olan kızları. Armut dalda kız bahçede sallanır, oğlan sallanır. Yere düşer şekerlenir, ballanır, oğlan ballanır. Evlerinin önü bulgur kazanı, olan kazanı. Evlerinin önü bulgur kazanı, olan kazanı. Alem sever okuyanı, yazanı, olan yazanı. Herkes sever okuyanı, yazanı, olan yazanı. Kimse sevmez meyhanede gezeni, olan gezeni. Kimse sevmez meyhanede gezeni, olan gezeni. Armut dalda kız bahçede sallanır, olan sallanır. Bir gün olur güzel kızlar bollanır, olan bollanır. Bahçede sallanır, oğlan sallanır. Bir gün olur güzel kızlar kollanır, oğlan kollanır.